Apa? Sampeyan iki jane piye to? Piye putri iki rak kamigilan to? Lah kok malah sampeyan nyulap teken dadi ula? Ha, bayi mlayu gendring karo jerit. Wah, pancen kakekne iki serau dur. Putri jek kenyal lho, lah kok dituduhi ula. Jan piye to kowe iki? Nek bojone gareng tok tuduhi ula iki. Ora gila lho. Gareng putri. Pancen tak jarak. Pancen tak jarak karepe lunga saka kene. Nek wis lunga, lah iki. Sega mentik wangi karo pecel pitik iki arep tak gawa. Wo, ngono to. Wo, baik mung milik sajene. Ning, aja mok kira nek iki arep tak suguhke ngene wae. Karo ndaramu permadi. Tapi ye, iki arep tak campur karo kinang arep tak ulek dadi siji. Ma, bareng enak malah dicampur sing ora enak iki kepiye? Eh, ben. Nek wis tak campur tak ulet dadi siji. Ayo, diatur kene ngarsaning bendaramu, permadi. Kamanung tan